أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدُ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِط۪ينَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem müminler, birlikte Haç suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen hafta okuduğumuz en son ayeti kerimelerinde Rabbimiz, şiarlarından, sembollerinden söz etmişti. Kurbanlardan söz etmişti. O ayetin devamı olarak bu hafta okumuş olduğum 33. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. لَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى O kurbanlık hayvanlarda belli bir süreye kadar sizin için menfaatlenmek vardır. Belli bir süreye kadar onlardan istifade etmeniz caizdir. ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَت۪يقِ Ve onlar en son Beyt-i Atik'te son bulurlar. Bu ayeti kerime Araplardaki bir yanlış anlayışı düzeltmek üzere gelmiş bir ayeti kerimedir. Araplarda bu ayet gelmeden önce şöyle yanlış bir anlaşılma vardı. Bir hayvan Kabe'ye adanmış kurban olarak belirlenmişse artık kesim zamanına kadar onun ne sütünden ne yününden istifade etme caiz değildi. Böyle bir anlayış vardı Araplarda. Bu yanlış anlayışı düzeltmek üzere Rabbimiz buyuruyor ki, o kesim mahalline ulaşıncaya kadar, yani kesim günü gelinceye kadar kurbanlık hayvanlarınızdan istifade etmenizde bir sakınca yoktur. Sütünden, yününden istifade edebilirsiniz diyerek Rabbimiz Araplardaki bir yanlış anlaşılmayı böylece düzelttikten sonra bakın şöyle buyuruyor. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Her bir ümmet için Allah kendilerine lütfettiği, rızık olarak verdiği hayvanların üzerine besmele çekerek kesim yasasını belirlemiştir. Her bir ümmet için Cenab-ı Hak kurban yasasını belirlemiş, kurban yasasını onlara emretmiştir. Anlıyoruz ki Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar tüm peygamberlere ve onların ümmetlerine kurban yasasını Allah belirlemiş, her bir ümmet Allah'a imanının göstergesi olarak kurban kesmiş. Biz Kur'an-ı Kerim'de ilk kurban hadisesini Adem aleyhisselamın oğullarından Habil ile Kabil arasındaki kıssada görüyoruz. Her ikisi de Allah'a birer kurban takdim ettiler. Onlardan bir tanesi malının en güzelini Allah'a kurban takdim ederken, ötekisi malının en çarığını, çürüğünü kurban etti. Onlardan birisinin adağını, kurbanını Allah kabul ederken, diğerininkini kabul etmedi. Böylece anlıyoruz ki, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana, kurbanı Allah tüm ümmetlere, tüm peygamberlerin ümmetine bir yasa olarak belirleyivermiş, her bir dönem insanı Allah'a kulluğunun nişanesi olarak kurban vazifesini, kurban ibadetini icra etmiştir. Allah'ın size rızık olarak verdiği hayvanları keserken besmele çekin diyor Rabbimiz. Geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi o hayvanları yaratan Allah'tır. Eğer Allah o hayvanları yaratmasaydı bizim onlara ulaşma imkanımız olmayacaktı. O hayvanları bizim emrimize amade kılan Allah'tır. Bize muti kılan Allah'tır. Eğer Allah onları bize muti kılmasaydı biz onlara asla güç yetiremezdik. Bizden çok daha güçlü olan o varlıklar bizim canımıza okurdu. Biz onları asla kesemezdik. Onları bize boyun büktüren Allah'tır. Bir de onların kanını akıtmayı bize helal kılan, bu konuda insanoğluna yetki veren Allah'tır. Dolayısıyla biz Allah'ın bize verdiği o yetkiyi kullanarak Bismillah, Allahu Ekber diye hayvanlarımızı kesmek zorundayız. Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi bilerek besmele çekmeyen bir kişinin kestiği yenmez. Ama besmeleyi unutarak bir kişi hayvan kesmişse onun kestiği yenir. Keserken Allah için kesin, küserken Allah için küsün, savaşırken Allah için savaşın, barışırken Allah için barışın, hayatınızı Allah adına yaşayın. Çünkü fe ilahukum ilahun vahid, sizin bir tek ilahınız var, o da Allah'tır. Sözünü dinleyeceğiniz, uğruna bir hayat yaşayacağınız, çektiği yere gideceğiniz, yasalarını uygulayacağınız, arzularını gözü kapalı yerine getireceğiniz bir tek ilahınız var, o da Allah'tır. Felehu eslimu, öyleyse ona teslim olun, ona Müslüman olun, iradelerinizi ona teslim edin, Allah'ın seçimini kendiniz için seçim bilin, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'a verin, onun sizin adınıza aldığı kararları uygulayın. Ve beşşiril muhbitin, bir de ey peygamberim muhbitini cennetle müjdele. Muhbitin kimdir? Muhbitin Allah karşısında asla güç iddiasında bulunmayan, Allah karşısında bilgi iddiasında, varlık iddiasında, benlik iddiasında bulunmayan, Allah karşısında küçüldükçe küçülen, Allah'ı büyükleyen kişilere, hayatlarını Allah için yaşayan insanlara muhbitin denir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onların özelliklerini, cennete gidecek muhbitinin özelliklerini şöylece ortaya koyuyor. Madem ki bunlar Allah tarafından cennetle müjdelenen kullar, öyleyse şu sayılan özellikleri inşallah biz de üzerimizde taşıyalım. Birinci özellikleri şuymuş. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikredildiği zaman onların kalpleri coşar. Allah anıldığı zaman, yanlarında Allah gündeme getirildiği zaman ya da Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların kalpleri engin denizler gibi coşar, taşar, kabına sığmaz hale gelir. İnşallah biz de öyle olalım. İkinci özellikleri وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Kendilerine isabet eden şeylere de sabredermiş onlar. Kendilerine iyi kötü ne isabet etmişse, istedikleri ya da istemedikleri cinsten ne isabet etmişse ona sabrederler. İşte şu anda bütün dünya bir imtihan salonu, 6,5 milyar insan var imtihanda ve bakın ki her birerinin imtihan sorusu farklıdır. Kimilerini çekilmez bir kocayla, kimilerini dırdır bir hanımla, kimilerini geçimsiz bir komşuyla, kimilerini zalim bir patronla, kimilerine 5 tane kız çocuğu vermiş, hiç erkek evladı vermemiş, kimilerini bir çadırla, kimilerini bir villayla, kimilerini metaliksiz, kimilerini milyarlarla Allah şu anda imtihan ediyor. Koskoca yeryüzü bir imtihan sahnesi, bir imtihan salonu, şu anda 6,5 milyar insan imtihanda ama bir bakın ki herkesin imtihan sorusu farklıdır. Bir Müslüman, Rabbim bunu bana münasip gördüğüne göre, beni bununla imtihan ettiğine göre en güzelini Rabbim yapar. Demek ki bu benim için hayırlıymış, ben buna layıkmışım diye Allah'ın kendisine gönderdiği imtihan sorularına hoş bakarsa, isyan etmezse, kafa tutmazsa, beni mi buldun ya Rabbi? Ben buna mı layıktım? Başkasını değil de beni mi buldun bununla imtihan etmek için demezse, işte o kişi de muhbitiğindendir. O da cennetle müjdelenen kimselerdendir. Üçüncü özellikleri, وَالْمُقِيمِ الصَّلَاتِ Bir de onlar namazı ikame ederler. Namazı yerlerde sürünmekten kurtarırlar. Namazı ayağa kaldırırlar. Hayata özdeş bir namaz kılarlar. Namaza özdeş bir hayat yaşarlar. Namazla Allah'tan mesaj alırlar. Namazla Allah'tan aldıkları mesajla hayatlarını düzenlerler. Namazı ayağa kaldırır onlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir dördüncü özellikleri de bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan onlar çevrelerindeki Allah kullarına infak ederler, Allah kullarına ulaştırırlar. Evlerine götürdüklerinden garibanların evlerine de götürürler, Müslümanların evlerine de götürürler. Onlar Allah için paylaşmadan yana bir tavır alırlar. Dikkat ederseniz kendi mallarından infak ederler demiyor Rabbimiz. Kendi ceplerinden, kendi kasalarından, keselerinden infak ederler demiyor da bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor. Demek ki bu ayetten öğreniyoruz ki şu anda sahip olduğumuz şeylerin tamamı Allah'tandır. Elimizdekiler, kasamızdakiler, kesemizdekiler hepsi Allah'tandır. Tüm nimetler Allah'tandır. Önceki derslerimin birisinde de ifade etmiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Şu anda istifade ettiğiniz tüm nimetlerin iki kaynağı var. Ya bitkiseldir ya da hayvansaldır. Ya bitkiseldir, işte elma armut gibi, buğday gibi, nohut fasulye gibi bitkiseldir. Yahut da et gibi, süt gibi, balık gibi, bal gibi, onlar da hayvansaldır. İşte şu anda istifade ettiğimiz nimetlerin tamamı ya bitkisel ya da hayvansal. Bitkileri tümüyle Allah yarattığına göre, hayvanların tümünü de Allah var ettiğine göre, öyleyse istifade ettiğimiz nimetlerin tamamı Allah'tandır. İşte bakın Allah diyor ki bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden onlar infak ederler, paylaşmadan yana bir tavır alırlar. İşte bu dört özellik muhbitinin özelliğidir ve bunlar işte Rabbimizin bu ayetinin ifadesiyle cennetlik müminlerin özellikleridir. Rabbim inşallah bu özellikleri de üzerimizde taşımayı bize nasip etsin. Vel butne cealnaha lekum min şa'airillah. Şu bedene dediğimiz deve gibi hayvanları da sizin için Allah birer ayet kıldı, birer sembol kıldı, birer şiar kıldı. Lekum fiha hayrun. O devede sizin için hayırlar var. Etinden, sütünden, yününden, derisinden, hatta gübresinden bile istifade ediyorsunuz. O develerde sizin için çok büyük menfaatler var. فَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا سَوَافْ Savaf olarak onları keserken Allah'ın adını anın. Savaf Arapça'da üç ayağı bağlı, bir ayağı salık, ayakta kesilirmiş develer. Allah'ın Resulü sevgili peygamberimiz öyle kesmiş. Biz de develeri ayakta keseriz. Üç ayak bağlı, bir ayak salık bir biçimde ki ona savaf denir. Öyle develeri keserken üzerlerine Allah'ın adını anın. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا O kestiğiniz develer yan tarafına düşüp de ölünce, hareketsiz hale gelince فَكُلُوا مِنْهَا Ondan yiyin. وَاَطْعِمُ الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ Bir de onun etinden isteyen ve isteyemeyen Allah kullarına infak edin, yedirin. İsteyen ve isteyemeyen. Kimi insanlar haya damarı çatlamıştır, çok rahat ister. Benim ete ihtiyacım var, benim paraya pula ihtiyacım var diye çok rahat ister. Ama kimileri iffetinden, hayasından istemeyi bile beceremez, isteyemez. İşte bakın Allah diyor ki, benim adıma kestiğiniz o develerin, o kurbanlık hayvanların etlerinden isteyen ve isteyemeyen kullarıma da yedirin. Kezalike sahharnaha lekum. İşte o develeri sizin emrinize musahhar kılan biziz. Size muti kılan biziz. Bakın bizden çok daha güçlü olan o develeri bizim emrimize amade kılan Allah'tır. Eğer Allah o develeri bize boyun büktürmeseydi, o develer bizim canımıza okurdu. Biz onları kesme gücüne, onların etine ulaşma gücüne asla sahip olamazdık. Bu ifadeyle şunu anlıyoruz ki, sanki bizden çok daha güçlü olan o develer bizim önümüze boynunu uzatırken şunu söylüyorlar. Ey sahibim, bilesin ki ben sana Allah için teslim oluyorum. Allah böylece emretti diye ben sana boynumu uzatıyorum. Al beni kes diyor sanki. Ve biz Allah'ın bize musahhar kılması sebebiyle o develeri kesebiliyoruz. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz diye, belki teşekkür edersiniz diye ben o develeri, o hayvanları sizin emrinize amade kıldım diyor Rabbimiz. Şükür neydi? Önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Şükür bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini anmaktır. Şükür bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Şükür bir nimeti kullandıktan sonra oluşan enerjiyi o nimetin sahibine kulluğa dönüştürmektir. Şükür bir nimetten istifade ettikten sonra o nimetin sahibine saygıyla dolup taşmak ve teşekkür etmektir. Yani kulluğa yönelmektir. İşte Rabbimiz diyor ki belki şükredersiniz diye, bize kulluğa yönelirsiniz diye o hayvanları sizin emrinize amade kıldık. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Şunu da kesinlikle bilesiniz ki ey Allah'ın kulları, kestiğiniz o kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşır. Kestiğiniz o kurbanların etleri de kanları da asla Allah'a ulaşmaz. Allah'ın ne o hayvanların etine ne de kanına ihtiyacı yoktur. Araplarda bir adet varmış. Kurbanı kestikten sonra ellerini kurbanın kanına batırıp Kabe'nin duvarına sürerlermiş. Buna gerek yok diyor Allah. Bu tür bid'atleri terk edin. Çünkü kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşmaz. Yani Allah'ın sizin kurbanlarınıza asla ihtiyacı yoktur. Sizin namazlarınıza, sizin oruçlarınıza, sizin infaklarınıza, sizin zekatlarınıza da sizin şahsınıza da Allah'ın zerre kadar bir ihtiyacı yoktur. Siz yaptığınız kulluklarınızı sadece kendiniz için yapıyorsunuz. Kendi geleceğiniz, kendi cennetiniz için yapıyorsunuz. Yani Allah adına bir kurban mı kestiniz? Allah'ın dininin ikamesi adına bir adım mı attınız? Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir damla ter mi döktünüz? Bir damla kan mı akıttınız? Bilesiniz ki bu sizi dünyada cennet yolunda tutmak içindir ve öbür tarafta gözlerin görmediği, kulakların duymadığı enva-ı çeşit devletlere ve nimetlere ulaştırmaktadır. Yani yaptığınız amellerin tamamı sizin kendi menfaatinizedir. Allah'ın ne size ne de sizin yaptığınız amellerinize ihtiyacı yoktur. Şöyle bir hadisi kutsi okumuştum. Sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, İnsiniz ve cinniniz bir meydanda toplansa, yeryüzündeki en sağlam bir kul gibi, bir peygamber gibi, bir melek gibi Allah'a ibadete yönelseniz, sizin bu kulluklarınız Allah'ın mülküne zerre kadar bir şey ilave etmediği gibi, yine öncekileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinsiniz, insiniz ve cinniniz bir meydanda toplansa, Firavun gibi, iblis gibi Allah'a isyan bayrağını çekseniz, Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şeyi eksiltemezsiniz. Öyleyse sizin kulluklarınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ne kestiğiniz hayvanların etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır. İbadetlerinizin dış formuna Allah bakmıyor da, o ibadetleri işlerken taşıdığınız niyetlerinize ve kalplerinizin takvasına Allah bakıyor. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Bir ibadeti icra ederken taşıdığınız güzel niyetlerinizdir. Yani kurbanı ne adına kesiyorsunuz? Et için mi kesiyorsunuz? Çevredeki insanlar kurban kesiyor desinler diye mi kesiyorsunuz? Ya da filanlar, işte falanlar razı olsun diye mi? Ya da toplum için mi? Çevre için mi? Ya da Allah için mi? İşte yaptığınız ibadetlerin niyeti çok çok önemli. Takvanız çok çok önemli. Kezalike sakharaha lekum. İşte bütün bu şiarlarını, şairlerini Allah size musahhar kıldı. Litukebbirullaha ala ma hedakum. Allah'ın size yol gösterdiği gibi, Allah'ın sizi hidayete ulaştırdığı gibi, siz de Allah'ı tekbir edin diye, Allah'ı büyükleyin diye, Allahu Ekber deyin diye, Allahu Ekber, Allahu Ekber, en büyük Allah. Hangi konuda? Hayatın her bir konusunda en büyük Allah. Sevilmeye layık en büyük Allah, korkulmaya layık en büyük Allah, yasaları uygulanmaya layık en büyük Allah, arzuları yerine getirilmeye layık en büyük Allah, hayatın her bir kademesinde Allah'ı büyükleyin, Allah'tan başka büyükler kabul etmeyin. Ve beşşiril muhsinin, böyle yaşayan muhsinleri sen cennetle müjdele ey peygamberim. Az evvel muhbitini müjdelemişti Rabbimiz cennetle, şimdi de muhsinleri müjdeliyor. Muhsin kim? Muhsin, Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk eden kişiye muhsin denir. Her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da Allah bizi görüyor ya, öyleyse Allah'ın kendisini gördüğü bilinci içinde, Allah'ın kontrolü altında olma bilinci içinde, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza ederek kulluk yapan kişiye muhsin denir. Sen muhsinleri cennetle müjdele ey peygamberim. Bundan sonra Rabbimiz Medine'ye hicret etmiş Müslümanlara yavaş yavaş savaşı gündeme getirecek. Yavaş yavaş Müslümanları bir cihada, bir savaşa hazırlayacak. Bakın Allah buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Şüphesiz ki Allah müminleri müdafaa eder. Allah müminleri savunur. Allah müminlerin desteğindedir. Allah müminlerin safındadır. Kime karşı? Kafirlere ve müşriklere karşı. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. Şüphesiz ki Allah her bir haini ve nankörü de sevmez. Kim onlar? Mekke müşrikleri. Onlar haindi, onlar nankördü. O nankörlere karşı, o kafirlere karşı Allah müminlerin safındadır. Allah müminleri destekler. Bakın Mekke'de savaşa izin yoktu. Çünkü İslam'ın tebliğ edilme ortamı barış ortamıdır. Savaş ortamında İslam tebliğ edilmez. Savaş ortamında İslam'ın daveti yapılamaz. Onun için İslam'ın insanlar tarafından net ve açık bir biçimde anlaşılabilmesi için Rabbimiz Mekke'de 13 yıl savaşa izin vermemişti. Müslümanlar öldürülüyordu. Müslümanlar zulme uğruyordu. Öteki Müslümanlar canı yanmış bir biçimde geliyordu Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, izin ver de bizim de gücümüz kuvvetimiz var. Şu zalimlerin haddini bildirelim diyorlardı. Allah'ın Resulü buyuruyordu ki hayır, savaş ortamında İslam tebliğ edilmez. İslam ancak barış ortamında tebliğ edilir, anlaşılabilir. Namazlarınızı kılın, Allah'ın gönderdiği ayetleri okuyun, evlerinizde Allah'ın istediği Müslümanlığı yaşayın, dış dünyanızda da insanları kendi imanınıza, kendi takvanıza ve teslimiyetinize davet edin. Kesinlikle silaha sarılmak yoktur, kesinlikle savaş yoktur diyordu sevgili peygamberimiz. Bakın Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Mekke küfür ve şirk ortamından, zulüm ve işkence ortamından kurtuldular. Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata ulaştılar. Aradan bir yıl ya geçti ya geçmedi. Yavaş yavaş Rabbimiz Müslümanları savaşa hazırlıyor. İşte bu ayetler Müslümanları savaşa hazırlayan ayetlerdi. Allah'ın Resulü Medine'de sayımını yapmış, devletini kurmuş. Ama Medine'de sadece Müslümanlar yaşamıyordu. Yahudiler ve münafıklar vardı. Allah'ın Resulü onlarla bir anlaşma yaptı. İşte Mekke müşrikleri, Mekke'de Müslümanları rahatsız eden o zalimler, Medine'de de Müslümanlara rahat nefes aldırmama kararındaydılar. İşte bakın Rabbimiz Müslümanlara savaş iznini şu ayetiyle veriyordu. Uzine lillezine yukatelune, kendileriyle savaşa tutuşulan, kafirlerin kendileriyle savaştığı Müslümanlara savaş izni verildi. Bi ennehum zulimu, çünkü onlar Mekke'de zulme uğradılar. Ve innallaha ala nasrihim lekadir, Allah onlara yardıma güç getirendir. Kafirler karşısında Allah onları galip getirmeye güç getirendir diye müminlerin safında olduğunu ve artık Müslümanların yavaş yavaş savaş hazırlığı içine girmeleri gerektiğini işte Rabbimiz bu ayeti kerimesiyle ortaya koyuyordu. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنْ, o Müslümanlar haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar, Mekke'den çıkarıldılar. İlla ancak bir tek suçları vardı o Müslümanların. Bakın, Mekke'den çıkarılan o gariban Müslümanların bir tek suçları vardı diyor Allah. Neymiş o? En yekulu, şöyle demeleri, Rabbunallah, bizim Rabbimiz Allah'tır demeleri. Bakın, Mekke'de Müslümanların bir tek suçları varmış. Neymiş o? Rabbim Allah demeleri, Rabbimiz Allah demeleri. İşte yeryüzünde kafirler için en büyük suç budur. Bakın Mekke'de Müslümanlar Rabbimiz Allah diyorlardı. Bizim program yapıcımız Allah'tır. Bizim hayat programımızın belirleyicisi Allah'tır. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik. Biz hayatımızı Allah için yaşayacağız dediler. Ve Mekke'de Mekke müşrikleri Müslümanların bu sözüne asla tahammül edemediler. Müslümanların bu imanını asla kabullenemediler. Dediler ki ya bu nasıl şey? Bu adamlar bizi nasıl reddederler? Bunlar bizim egemenliğimizi nasıl reddederler? Egemenliği bizden alıp da Allah'a nasıl verirler? Bunlar bizim istediğimiz kıyafetten nasıl uzak bir kıyafete sahip olurlar? Bunlar bizim gibi niye layık değiller? Bunlar niye bizim gibi demokratik değiller? Bunlar neden bizim gibi giyinip soyunmuyorlar? Bunlar neden bizden farklı yaşıyorlar, bizden ayrıldılar diye Mekke müşrikleri Müslümanların Rabbimiz Allah demelerine asla razı olamadılar. Tarih içinde bu hep böyle olmuştur. Dünyanın neresinde inanmış bir kesim Rabbimiz Allah demişse kafirleri gazaplandırmış, kafirler onları yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. Bir tek örnek vereyim Kur'an'dan. Uzunca örnekler var ama bir tek örnek vereyim. İsa Aleyhisselam'a inanmış bir avuç Müslümanı Yahudiler hendekler kazarak içini ateşle doldurdular ve hendeğin kenarına getirdikleri o Müslümanları iki şeyden birinin tercihiyle karşı karşıya bıraktılar. Dediler ki ya dininizden dönersiniz ya da şu ateşi boylarsınız dediler ve Müslümanları cayır cayır hendeklerde ateşin içinde yaktılar. Peki neydi o Müslümanların suçu? Ne yapmıştı onlar? Hırsızlık mı yapmışlardı? Millet malına mı göz dikmişlerdi? Zina mı etmişlerdi? Ne yapmışlardı? Bakın suçlarını da Allah şöyle anlatıyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ, onların bir tek suçu vardı. Aziz ve hamid olan Allah'a iman etmek. Rabbimiz Allah demek deyip o günde bugün de Rabbim Allah demek kafirin gözünde en büyük suçtur. İşte şu anda da Rabbimiz Allah deyip Allah'ın istediği biçimde giyinmeye çalışan, Allah'ın istediği biçimde namaz kılmaya çalışan, Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşamaya çalışan insanları kafirler yok etmeye çalışıyorlar. tek tip insan üretmeye çalışıyorlar. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek ve soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi layık olmak zorundasınız diye birileri o Müslümanları yok etmeden yana tavır alıyorlar. Bakın Allah diyor ki: "Velevla def'ullahi nase ba'dhum bi ba'dhin lehuddimet savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu yuzkeru fiha ismullahi kesira." Eğer Allah insanlardan kimilerini kimileriyle defetmeseydi, eğer Allah insanlardan bazısını bazısıyla dengelemeseydi, eğer Allah insanların kimilerinin gücünü, kuvvetini kimileriyle kırmasaydı, eğer Allah Müslümanlara savaş izni, cihat izni vermeseydi, eğer Allah Müslümanların desteğinde olmasaydı, kafirler yeryüzünde ne mescit bırakırlardı, ne kilise bırakırlardı, ne manastır, ne de havra. Eğer Allah yeryüzünde insanların kimilerini kimileriyle defetmeseydi, yeryüzünde ne kiliseler kalırdı ayakta, ne manastırlar, ne havralar, ne de içinde Allah'ın çokça zikredildiği mescitler kalırdı. Hepsi yıkılır giderdi, hepsi yok olur giderdi. Ne anlıyoruz bu ayetten? Şunu anlıyoruz. Bakın Allah devletlere güç veriyor, imkan fırsat veriyor ama Allah'ın o devletlere, o iktidarlara verdiği güç kuvvet sınırsız değildir. Sınırlıdır. Belli bir noktaya kadar Allah izin veriyor. Eğer onların gücü sınırsız olsaydı, istedikleri her şeyi yapabilecek bir güçte olsalardı, onlar yeryüzünde ne mescit bırakırlar, ne kilise bırakırlar, ne havra bırakırlar, ne de manastır bırakırlardı. Yeryüzündeki Allah'a kulluk merkezlerinin tümünü yıkarlar, yumarlar, insanları Allah'a kulluktan engellerler ve insanları kendi yasalarının kulu kölesi yaparlardı. Allah insanlardan kimilerini kimileriyle nötr hale getirmeseydi, dengelemeseydi, sonuç böyle olurdu diyor Rabbimiz. Mesela İmam Hatiplerin başına gelenleri bilirsiniz. Birisi geliyor orta kısmını kapatıyor, bir başkası açıveriyor, dengeliyor Allah. Birisi tümüyle kapatıyor İmam Hatipleri, bir başkası açıyor. Birisi katsayı problemi getiriyor, ötekisi düzenliyor. Yani Allah birilerini birileriyle dengelemeseydi, zalimlere mutlak güç verseydi, sınırsız güç verseydi, İmam Hatipler de yaşamazdı, mescitler de yaşamazdı. İşte balyoz operasyonuyla mescitleri bombalayacaklarını falan söylüyorlar. Allah birilerini onların karşısına çıkarıveriyor. Böylece zalimlere fırsat vermiyor, güç kuvvet vermiyor. Acaba burada mescitler niye öteki yerlerden sonra zikredilmiş diye bir soru aklımıza gelebilir. Önce manastırlardan, havralardan, kiliselerden söz etti Rabbimiz. En sonunda da içinde Allah'ın çokça zikredildiği mescitlerden söz etti. Bunu şöyle iki şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bir tanesi, mescitler tarihsel olarak onlardan sona olduğu için sona alınmıştır diyoruz. Yani kiliseler, havralar, manastırlar, mescitlerden, camilerden önce inşa edildiği için yeryüzünde öne alınmış onlar, mescitler sona alınmıştır diyoruz. Bir ikinci sebebi de Allahu Alem, onlar yıkılmaya daha müsait de, onlar heder edilmeye daha uygun da, belki onun için yıkılmasınlar diye Allah kiliseleri, havraları, manastırları başa alıvermiş. Çünkü oralarda Allah'ın istediği biçimde zikredilmiyor. İşte kiliselerde, manastırlarda sadece müzikal bir kısım eylemlerle güya ibadet yapıyorlar ama şu andaki yeryüzündeki mescitlerde Allah çokça zikrediliyor. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bu konuyu anlatıverdi. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Şüphesiz ki kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım edecektir. Bakın bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Kim Allah'a yardım ederse Allah da onun yardımında olacaktır. Peki haşa Allah'ın insanların yardımına mı ihtiyacı var? Haşa, öyle değil. Allah'a yardım Allah'ın dinine yardımdır. Allah'a yardım Allah'ın kitabının anlaşılır hale gelmesine yardımdır. Allah'a yardım Allah'ın peygamberinin sünnetinin gündemde tutulmasına yardımdır. Allah'a yardım Allah'ın emirlerinin harfiyen icra edilerek, Allah'ın yasaklarından da sakınılarak Allah'ın dinine yardımdır. İşte kim Allah'a yardım ederse, Allah'ın dininin egemenliği adına bir adım atarsa, Allah'ın yeryüzünde dininin, Allah'ın arzularının hakimiyeti adına bir damla ter dökerse, Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir damla kan akıtırsa, kim Allah'ın dinine yardım ederse, Allah da ona yardım edeceğini vaat ediyor. Ey Müslümanlar! Bir derdiniz var da Allah'ın yardımını mı istiyorsunuz? Organik bir hastalığınız var da Allah'tan şifa mı istiyorsunuz? Bir ailevi geçimsizliğiniz var da Allah'tan dirlik düzen mi bekliyorsunuz? Bir düşmanınız var da korunmak mı talep ediyorsunuz Allah'tan? Allah'ın dinine yardım ediverin. Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir sayın, bir gayretin içine giriverin. Kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın yardımını yanı başınızda bulacaksınız. Allah'ın desteğini yanı başınızda bulacaksınız. Bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasadır ve kıyamete kadar değişmeyecek bir yasadır. İnnallâhe lekaviyyun aziz. Şüphesiz ki Allah kavidir, güçlüdür, azizdir, intikam alandır. Dostlarını ödüllendiren, düşmanlarından da intikamını alandır. Peki, kafirler, zalimler yeryüzünde egemen olduğu zaman yıkarlar, yumarlarmış kulluk merkezlerini. Peki Müslümanlar yeryüzüne egemen olduğu zaman ne yaparlarmış? Yani yeryüzünün dizaynını Allah müminlere devrettiği zaman, yeryüzünde müminleri egemen bir konuma getirdiği zaman Müslümanlar ne yaparlarmış? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ Müminleri yeryüzünde sağlam bir biçimde yerleştirdiğimiz zaman, onları iktidara getirdiğimiz zaman, onlara egemenliği verdiğimiz zaman ne yaparmış onlar? Ekamus salate. Birinci olarak onların görevi namazı ikame ederlermiş. Ne demek o? Namazı yerlerde sürünmekten kaldırırlarmış. Namazın önündeki engelleri kaldırırlar, barikatları kaldırırlar. İnsanların rahat bir biçimde namaza gitme imkanını sağlarlar onlar. Namaz eğitimi verirler. Çünkü namaz eğitimi alamayan insanlar namaza gidemez ki. Onlar ilkokullardan, ortaokullardan, liselere, üniversitelere varıncaya kadar namaz eğitimi verirler çocuklarına. Ve onlar namaza özdeş bir hayat, hayata özdeş bir namaz yaşarlar. Hayatın tüm programını namaza endeksli bir biçime getirirler. Namazı hayatın odak noktası haline getirirler. Ve atevuz zekate, bir de onlar zekatı verirler. Allah Allah. Kafirler ve zalimler yeryüzünde egemen olduğu zaman insanları sömürürler. İnsanların ellerindekileri bırakın, ağızlarındakini bırakın, ağızlarındakini, midelerini bile yarıp onların midelerindekini kendi midelerine aktarma kavgası verirken, kafirler ve zalimler yeryüzünde egemen oldukları zaman insanların mal varlıklarına el atıp onların yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürürlerken, Müslümanlar zekat verirlermiş. Allah Allah. Sömürmek şöyle dursun, kendi mal varlıklarını dünya insanlığına sunarlarmış onlar. Dolayısıyla bakın, Müslümanlar için zenginlik hiçbir zaman bir nimet değil, külfettir. Çünkü bir Müslüman zenginleştikçe sorumluluğu artacaktır. Daha çok insana ulaştırma kavgası içine girecektir. Ama kafirler ve zalimler zenginliği, serveti, sömürüyü hedef bilirler. Müslümanlar ise dağıtmayı hedef bilirler. Bir dönem Osmanlı'nın bünyesinde zekat verecek fakir kalmamış da Bulgaristan'a zekat malı göndermiş Osmanlı ecdadımız. Tüm insanlığın yüzünü güldürür Müslümanlar yeryüzünde egemen oldukları zaman. Ve emaru bil marufi, marufu emreder onlar. Allah'ın iyilik dediği, güzel dediği ne varsa, hepsini yaygın hale getirirler yeryüzünde. Ve nehev anil munkeri, bir de Allah'ın münker dediği, haram dediği şeylerin kökünü kazırlar, onların köküne dinamit korlar. Yeryüzünde kötülüklerin, haramların, pisliklerin temizlenmesine sahi ederler. Velillahi akibetul umur, ve işler sonunda Allah'a dönecektir. Bütün işler sonunda Allah'a dönecek. İster kafir, ister mümin, yeryüzünde hayat yaşayan insanların tamamı, yaptıklarının tümünün hesabını, faturasını ödemek üzere herkes Allah'ın huzuruna dönecek. Ve in yukezzibuke, ey peygamberim, eğer seni yalanlıyorlarsa, fakat kezzebet kablehum kavmu Nuhin, senden önce Nuh kavmi de Nuh aleyhisselamı yalanladı. Ve adun, Ad kavmi Hud peygamberi yalanladı. Ve Semudu, Semud kavmi Salih peygamberi yalanladı. Ve kavmu İbrahim, İbrahim toplumu İbrahim aleyhisselamı yalanladı. Ve kavmu Lut'in, Lut kavmi de Lut aleyhisselamı yalanladı. Ve ashabu Medyen, Medyen halkı da Şuayb peygamberi yalan saydı. Ve kuzzibe Musa, Musa aleyhisselam da Firavun oğulları tarafından yalanlandı. Fe emleytu lil kafirine, ey peygamberim, ben o elçilerimi yalanlayan kafirlere mühlet verdim. Düşünün, Nuh aleyhisselamı yalanlayan Nuh kavmine 950 yıl Allah mühlet verdi. Bir Ad kavmine 400 küsür yıl Hud peygamber karşısında Allah mühlet tanıdı. Bir Semud kavmine 300 küsür yıl Salih aleyhisselam karşısında Allah mühlet verdi. Sonunda ne olmuş bakın. Thumma ahastuhum, sonra ben onları yakalayıverdim. Ben onların ağızlarının payını veriverdim. Onları muahaze ediverdim. Fekeyfe kâne nekir, beni inkarın cezası neymiş bir bakın. Beni yok saymanın, beni kamufle etmenin, beni diskalifi etmenin, beni reddetmenin cezası, neticesi neymiş? Bir bakıverin ey Müslümanlar. Allah bu kitabında önceki peygamberlerin toplumlarıyla ilişkisini bize anlattı. Önceki toplumların helak yasasıyla bizi yüz yüze, göz göze getirdi. Allah'ı inkar etmenin cezası nasılmış? Allah onu tarihi örnekleriyle bize anlatıverdi. Fekeeyyim min karyetin ehleknaha, nice kasabaları, nice ülkeleri biz helak ettik. Ve hiye zalimetün, onlar zalimdiler, onların halkı zalimdi. Yani olmamaları gereken yerde bulunuyor, bulunmaları gereken yerde bulunmuyorlardı. Kendilerini sahiplerine kulluk makamından indirgeyip kendi kendilerine secde ediyorlar. Kendileri gibi aciz varlıklara kulluk ediyorlardı. Böylece zulmediyorlardı Allah'a. Zulmediyorlardı Allah'ın elçilerine, zulmediyorlardı Allah'ın ayetlerine, zulmediyorlardı ellerine, ayaklarına, gözlerine, kulaklarına. Fehiye haviyetun ala uruşiha, ne olmuş neticede? Evlerinin tavanları başlarına çöküvermiş. Ve bi'rin muattalatin, terk edilmiş kuyuları, işte şu anda yeryüzünde kurumuş, terk edilmiş kuyuları. Ve kasrin meşid, boşalmış sarayları, yıkılmış, yumulmuş saraylarının kalıntıları. Bakın, gerek ülkemizde, gerekse ülke dışında gezilere çıktığınız zaman yeryüzünde o sarayların kalıntılarını, o medeniyetlerin bakiyelerini görürsünüz. İşte Efes'te, Antalya'da ya da başka yerlerde o medeniyetlerin kalıntılarını, saraylarını görürsünüz. Örümcekler av tutmuş, baykuşlar ötüyor. Hatta bir zamanlar o sarayın yakın semtinden bile insanlar geçmeye cesaret edemezlerdi. Ya ne olur ne olmaz, içerideki görür de kafası bozulur da şunun kellesini getirin deyiverir korkusuyla insanlar onların saraylarının yakın semtinden bile geçemezlerdi. Ama şimdi o kralların, kraliçelerin eğik kemikleri üzerinde, kafa tasları üzerinde tekmeyi vurup insanlar geçiyorlar, geziyorlar. Yok gitmiş onlar. Peki onların gittiği bir dünyada siz gitmeyecek misiniz? Siz yeryüzüne kazık mı çakacaksınız? Siz onların gittiği yere gitmeyecek misiniz? Siz Allah'ın huzuruna hesap vermeye çıkmayacak mısınız? Bakın Allah diyor ki: "Efelem yesiru fil ardı?" Şu insanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? "Fetekuna lehum kulubun yaqiluna biha." Şu olayları, şu gerçekleri kavrayacak bir kalpleri yok mu bu insanların? "Ev azanun yesmauna biha." Yahut da olayları, hadiseleri, Allah'ın o hadiseleri anlatan şu ayetlerini işitecek kulakları yok mu bu insanların? Fe innaha ama la ta'mel absar, sadece gözler kör olmaz, velakin ta'mel kulub elleti fis sudur, sadırlardaki kalpler kör olur. Bakın Allah diyor ki sadece başlardaki gözler kör olmaz, bir de sadırlardaki, göğüslerdeki kalpler de kör olur. Eğer insanların sadırlarındaki kalpleri kör olmuşsa, kalpleri artık duymaz, duygulanmaz hale gelmişse, o kalbin dışa açılan iki penceresinin varlığı hiçbir anlam ifade etmez. Kalpler ölmüşse, kalpler kör olmuşsa, o kalplerin dışa açılan iki penceresi, gözler görse de bir şey anlamaz, kulaklar işitse de bir şey anlamaz. Eğer bir insanın kalbi varsa dışa açılan göz ve kulak bir işe yarar. Bakın Allah diyor ki şu yeryüzünde seyahat etmiyor musunuz? Gezintiye çıkmıyor musunuz? Görmüyor musunuz o medeniyetlerin kalıntılarını, bakiyelerini? Ama önce Kur'an sayfaları arasında bir gezi yapmamız gerekiyor. Önceki derslerimizde de söylemiştim. Şu Kur'an'ı tanımayan bir insan, Kur'an'ın ayetlerinin bilincine ulaşmayan bir insan, Kabe'nin içinde yatsa bile, Lut Gölü'nün içinde yatsa bile, Semud kavminin helak olduğu coğrafyanın üstünde otursa bile, o bölgeler ona fazla bir şey söylemeyecektir. Onun için fazla bir değer ifade etmeyecektir. Onun için önce Kur'an sayfaları arasında bir gezintiye çıkacağız. Allah'ın şu önceki toplumların sergüzeşti hayatını anlattığı ayetlerini önce bir öğreneceğiz, sonra o bakiyeler, o saraylar, o kalıntılar bize çok şey ifade edecek. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Peygamberim, acele senden azaplarını istiyorlar. Şu Mekke müşrikleri azapları konusunda senden acele bir talepte bulunuyorlar. Ey Muhammed, sen bir azaptan söz ediyordun. Müslümanca bir hayat yaşamazsanız Allah'ın azabı ve gazabı üstünüze patlayacak diyordun. Hani 3 yıl geçti, 5 yıl geçti, 10 yıl geçti, sözünü ettiğin o azaptan hiçbir eser göremiyoruz. Ya da ey Muhammed, sen bir kıyametten söz ediyordun, bir dirilişten, bir hesaptan, kitaptan söz ediyordun. Hani 10 yıl geçti, 20 yıl geçti, hala o kıyametten eser yok. Sen onu bizim külahımıza anlat. Ey Muhammed, hadi azap mı, gazap mı getireceksin, ne getireceksen getir de görelim diyorlar. Cahiller Allah'tan istemeleri gereken bir azabı kendileri gibi aciz bir beşerden isteyerek yanlış kapı çalıyorlar. Allah diyor ki bakın, وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ Allah vaadinden asla dönmeyendir, Allah vaadinden asla caymayandır. وَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَكْ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Şunu bilesiniz ki Rabbinizin katında bir gün sizin bildiğiniz, saydığınız 1000 yıl gibidir. Allah katındaki bir gün sizin bildiğiniz, saydığınız 1000 yıl gibidir. Peki ne anlatıyor bu ayet bize? Allah katında bir gün bizim 1000 yılımız gibi ise Allah yeryüzünde hiçbir kimseye bir günlük bile bir saltanat tanımamış, bir günlük bile bir fırsat vermemiştir. 1000 yıl yaşayan yok değil mi? Ey kafirler, ey zalimler! 50 yıldır, 100 yıldır yeryüzüne egemen olduk. Yeryüzünün siyaseti bizden sorulur. Yeryüzüne düzen verme bize ait diye övünüyorsunuz. 100 yıldır biz yeryüzünde egemeniz, Allah bize egemenlik verdi diye övünüyorsunuz. Halbuki 100 yıllık egemenliğiniz Allah katında 1000 yıl eden bir günün çok kısa bir miktarı kadardır. Sevinmeyin, dün 900 küsür yıl Nuh kavmine mühlet veren Allah, 400 küsür yıl Ad kavmine müsaade eden Allah, şu anda 100 yıllık bir Allah müsaadesiyle karşı karşıyasınız. Önceki toplumlara ne yapmışsa Allah, kesinlikle bilesiniz ki size de aynısını yapacaktır. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا Nice kasabalara, nice köylere ve kentlere biz mühlet verdik. وَهِيَ ظَالِمَةٌ Onların ehli zalimdi. ثُمَّ اَخَسْتُهَا Sonra biz onları yakalayıverdik. Onların ağızlarının payını veriverdik. وَاِلَيَّ الْمَصِيرُ Zaten sonuçta dönüş bizedir. Sonunda dönüş bizedir. Kul de ki ey peygamberim. Ya eyyühen nas, ey insanlar. İnnemâ ene lekum nedîrun mubîn. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Ben sizin için gönderildim. Benim geliş gayem sizi kurtarmak içindir. Sizi uyarmak içindir. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Sizi cennetle müjdeliyor, size yaklaşmakta olan bir kıyametle, bir cehennemle, bir azapla da uyarıyorum. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel işleyen kimseler için لَهُمْ مَغْفِرَةٌ Onlar için bir mağfiret var. Allah onların geçmiş günahlarını sıfırlayacak, geçmişlerini bağışlayacak. وَرِزْقٌ كَر۪يمٌ Onlar için gelecekte cömertçe bir ücret var, cömertçe bir cennet var. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَتِنَا Ama bizim ayetlerimizi yok etmek için çırpınanlar, yeryüzünde bizim ayetlerimizin görüntüsünü silmeye çalışanlar, yeryüzünde bizim sembollerimizi, bizim şiarlarımızı yok etmeden yana, bizimle savaşa tutuşanlar var ya, Ulaike ashabul cahim, işte onlar da cehennem ashabıdır, onlar da ateşin ashabıdır. Allah izin verirse bu sezonki programımızı bu dersimizle tamamlamış oluyoruz. Ama bu ders bitti diye Kur'an bitmedi, sünnet bitmedi. Allah'ın izniyle evlerinizde okuyun, Kur'an okuyun, sünnet öğrenin. Günde en azından bir 10 ayet öğrenmeye çalışın, birkaç hadisi öğrenmeye çalışın. O sizi günlük hayatınızda diri tutacaktır, sizi günahlara düşmekten koruyacaktır. İmanlarınız eskidiği zaman tıpkı elbiseleriniz eskiyince yenilediğiniz gibi, ayetlerle imanlarınızı da yenileyin hadisi gereğince okumanızı inşallah sürdürün. Önümüzdeki Ramazan sonrası Allah izin verirse tekrar haberleşiriz. İnşallah bu derslere kaldığımız yerden devam ederiz. Sürekli okumanız dileğiyle, sürekli Müslümanca bir hayat yaşamanız dileğiyle, Allah kontrolü altında Müslümanca bir hayat yaşamanız dileğiyle Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. والحمد لله رب العالمين الفاتحة